گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 560. در این برنامه ارکستر گلها اثری از همایون خرم را با صدای گرم مهستی و کلامی از تورج نگهبان به سمع می‌رساند. آواز این برنامه را محمودی خانساری به همراهی جلیل شهناز، همایون خرم و ناصر افتتاح اجرا می‌کند. غزل آواز از حافظ، تنظیم برای ارکستر از همایون خرم، گوینده اشعار فیروزه امیر معز. بگذار تا از سینه سنگینت ای کوه، یک کوه راز مانده را بیرون بریزم. بگذار تا از سینه سنگینت ای کوه، یک کوه راز مانده را بیرون بریزم. بگذار تا در قالب محو زمانها طرح هزاران نقش گوناگون بریزم. میدانی از دوران دیرین بس قصه های تلخ و شیرین. بگذار ای دریا که امواج تو گوید در ما نشیبی یا فرازی گر که بوده است. بگذار انسانهای قرن ما بدانند رازی که گوش آسمان آن را گشوده است. میدانی از دوران دیرین بس قصه های تلخ و شیرین. ذوق و هنر، شعر و اثر، گویاترین افسانه اینجاست. اینجا همان مهد یلان میراث بس شاهنشاهی هاست. بگذار ای دریا که امواج تو گوید در ما نشیبی یا فرازی گر که بوده. بگذار انسانهای قرن ما شناسند راهی که کوروش بحر انسانها گشوده است. میدانی از دوران دیرین بس قصه های تلخ و شیرین. Thank you. دگر باد تباد بازم ات خودت خود خبر طرف تباد لاله بود بشنید دم صاحب جان داغ دل بود و بر مید دبر با مادر من یا عزیز من تو Thank you.

این بود گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 560.